ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दोनों श्लोकों का विचार हम लोग कर चुके हैं। इस अधिकरण का विषय एवं संशयात्मक अंशद्वय को अवतरण में सूत्र के भाष्य के टीकाकार बता चुके हैं। पारिव्राज्य इस अधिकरण का विषय है और संशय है कि पारिव्राज्य अनुष्ठेय नहीं है या अनुष्ठेय है। पूर्व पक्ष है कि पारिव्राज्य अनुष्ठेय नहीं है, अनुष्ठेय है, उसे सूत्र से वेदव्यास जी ने बताया। गृहस्थाश्रम तो अनुष्ठेय है और बाकी तीन आश्रमों में गृहस्थाश्रम विहित कर्मों का त्याग होता है, इसलिए वे पारिव्राज्य शब्द से लिए जा रहे हैं और वे अनुष्ठेय हैं बताया जा रहा है। ऐसा क्यों? तो वे कहते हैं आश्रमांतर का विधान करने वाला कोई प्रत्यक्ष श्रुति वाक्य न होने से पारिव्राज्य से उपलक्षित आश्रमांतर अनुष्ठेय हैं। और जो त्रयो धर्म स्कंधा इत्यादि में आश्रमांतर प्रतीत हो रहे हैं वे ब्रह्म संस्थता की स्तुति के लिए अनुवाद मात्र है। तो कहा अनुवाद जिस अर्थ का होता है वो कहीं ना कहीं अपूर्व रूप से प्रतिपादित होता ही है। तो माना जाए त्रयो धर्म स्कंधा इत्यादि को अपूर्व रूप से प्रतिपादक ही आश्रमांतर के। तो कहते हैं इसलिए उन्हें आश्रमांतर का प्रतिपादक त्रयो धर्म स्कंदादि को नहीं माना जा सकता कि वहां कोई विधि सीधी नहीं है और ब्रह्म संस्थता वहां पर प्रतिपाद्य है। ब्रह्म संस्थता का अर्थ है ओंकार उपासना, वो विधेया है, इसलिए आश्रमांतर का विधान नहीं मान सकते। विधान मानेंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा, इसलिए विधेय ब्रह्म संस्थता शब्दित ओंकार उपासना की प्रशंसा के लिए अनुवाद है। और जो स्मृति आश्रमांतर को बताती है वह प्रत्यक्ष श्रुति विरुद्ध होने से उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता। श्रुति के साथ विरोध स्मृति का हो जाए तो वह मानी जाती है स्वार्थ में प्रमाण नहीं अप्रमाण। इसलिए आश्रमांतर का प्रतिपादन करने वाली स्मृति को प्रत्यक्ष गृहस्थ आश्रम मात्र को बताने वाली श्रुति से विरुद्ध होने से आश्रमांतर में उसका प्रामाण्य स्वीकार नहीं किया जाएगा। और यदि आश्रमांतर में ही प्रामाण्य उन स्मृति का करना है स्वीकार तो माना जाएगा वह आश्रमांतर बताती है जो स्मृति प्रत्यक्ष श्रुति जिसे गृहस्थ का विधान कर रही है उससे अतिरिक्त गृहस्थ के जो अनधिकारी हैं अंध पंगुआदि उन्हें बताती हैं आश्रमांतर पारिव्राज्य आदि, ऐसा माना जाए, ये पूर्व पक्षी का मानना है। इसी अभिप्राय से यहाँ पर हम लोग पूर्व पक्ष का जो सूत्र है प्रथम इस अधिकरण का, उसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा कर रहे थे। टीका में टीकाकार ने कहा कि भाष्य में जो आश्रमाणाम ऐसा बहुवचन प्रयोग हुआ है वह अवांतर भेद के अभिप्राय से हुआ है, आश्रमों के अवांतर भेद बताए गए हैं और चारों आश्रमों के अवांतर चार चार भेद हैं। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी भी चार प्रकार के, तो गृहस्थ भी चार प्रकार के, वानप्रस्थ भी चार प्रकार के हैं, सन्यासी भी चार प्रकार के हैं। उसमें गायत्रादि रूप चार प्रकार ब्रह्मचारी के बताएं, गायत्र ब्रह्मचारी, ब्राह्म ब्रह्मचारी और एक बृहन ब्रह्मचारी और एक है आपका प्राजापत्य ब्रह्मचारी, ऐसे तीन चार प्रकार ब्रह्मचारी के बताए गए। गृहस्थ के भी चार प्रकार बताए गए, वार्तारक, यायावर, शालीन और घोर सन्यासिक, ये चार प्रकार के गृहस्थ होते हैं। अब आगे कह रहे हैं वानप्रस्थ भी चार प्रकार के हैं। शालीन गृहस्थ का लक्षण करते समय जो कहा था षट कर्म निरत याजनादि वृत्ति संचयी, उसमें षट कर्म है, गृहस्थ को कहते हैं न चाहते हुए भी पांच पाप प्रतिदिन करने पड़ते हैं, उन पांच पापों का निराकरण करने के लिए पांच महायज्ञ करने होते हैं और वे पांच षट कर्म में हो गए, छह में से पांच पंच महायज्ञ और एक छठा है नित्य कर्म आश्रम विहित, ऐसे छह कर्म करने में जो लगा रहता है, पांच महायज्ञ और नित्य कर्म, उसे कहा जाता है षट कर्म निरत गृहस्थ। पांच महायज्ञ पांच सुनाशब्दित पापों के निवर्तक होते हैं। अब वानप्रस्थ के चार भेद जो बताए गए थे उन्हें देखिए। वानप्रस्थोपि चतुर्विध वैखानस औदुम्बर वालखिल्य फेनपश्चैति, ये वानप्रस्थ चार प्रकार का हुआ। एक है वैखानस वानप्रस्थ का भेद, दूसरा औदुम्बर, तीसरा वालखिल्य, चौथा फेनप, इन चारों के लक्षण बताए जा रहे हैं। तत्र तत्राकृष्टपच्च औषधिभिर् ग्राम बहिष्कृताभि अग्निहोत्रादि कुर्वन् वैखानस उच्यते। तो जो औषधि कहलाती हैं एक बार फल दे करके समाप्त होने वाले जो फसल होती है, हाँ, उसे औषधि कहा जाता है। तो धान और जौ आदि ये है औषधि। तो जो स्वाभाविक रूप से जंगल में निकलने वाली औषधि है उसे कहा जाता है ग्राम बहिष्कृत औषधि। जंगली कुछ ऐसे होते हैं पौधे जो फल दे करके समाप्त होते हैं, उसे ग्राम बहिष्कृत औषधि शब्द से कहा जाता है। और उनको ला करके वानप्रस्थ तो गांव से बाहर रहते हैं ना, तो वे उन्हीं जंगल में होने वाली जो औषधियां हैं उनको ला करके नित्य अग्निहोत्रादि करते रहते हैं, अग्निहोत्रादि कर्म वानप्रस्थ आश्रम में रह करके। उन्हें कहा जाता है वैखानस वानप्रस्थ, प्रथम वानप्रस्थ का उभेद है कि आकृष्ट पच्च औषधिभिर ग्राम बहिष्कृता भी अग्निहोत्रादि कुर्वन वैखानस। द्वितीय है औदुम्बर, औदुम्बर जो वानप्रस्थ है उसका लक्षण किया जा रहा है। प्रातरुत्थाय याम दिशं पश्यति तत्रत्य औदुम्बर बदरी निवार श्यामकैहि कर्मपरः स औदुम्बर। सुबह जगने के बाद प्रसिद्ध चार दिशाओं में से जिस दिशा के ओर उसकी दृष्टि जाती है, चार दिशाओं में से उसी दिशा में स्थित जो औदुम्बर हैं और बेर हैं और निवार नाम का भी कुछ फल विशेष होता है और शामक है सावा, इन वो जिस दिशा में दृष्टि गई उसी दिशा में स्थित इन औदुम्बरादि फलों को या शामक आदि को ला करके क्या करता है कि कर्म जो अग्निहोत्रादि है उसका संपादन करता है, कर्म का संपादन वानप्रस्थ आश्रम के कर्मों का, उसे कहा जाता है औदुम्बर वानप्रस्थ। औदुम्बर वानप्रस्थ हुआ वो। अब बताया जा रहा है वालखिल्य नामक वानप्रस्थ का लक्षण। यस्तु जटा वल्कलधारी अष्टो मासान वृत्ति उपार्जनम कृत्वा चातुर्मास्ये संग्रहितासी कार्तिक्याम संग्रहित पुष्पफलत्यागी स वालखिल्य। तो कहते हैं जो जटा रखता है, वल्कल धारण करता है और आठ महीने तक चातुर्माश्य में बिना कुछ किए कमाए एक जगह रहने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाता है, तो अष्टो मासान वृत्ति उपार्जनम कृत्वा वो साधन जुटा लिए और चातुर्मास से संग्रहितासी वो जोड़े हुए जो साधन है परिगृहित उन्हीं का सेवन करता हुआ जो 4 महीने तक अपना साधन करता रहता है, और जब चातुर्मास्य का अंतिम दिन होता है उस दिन बची हुई सामग्री का त्याग कर लेता है। तो कार्तिक्याम संग्रहित पुष्प फल त्यागी साधना उपयोगी और जीविका उपयोगी संग्रहित सामग्री उसे कार्तिकी जो तिथि है कार्तिक की उसे कार्तिकी कहा जाता है, जिस दिन चातुर्मास समाप्त होना होता है। कोई एकादशी को पूरा करते है, कोई पूर्णिमा को पूरा करता है, तो जिसको पूरा करते जिस तिथि को पूरा करते है वह कार्तिकी तिथि। उस दिन फिर जो चातुर्मास्य के लिए संग्रहित सामग्री थी पूजा पाठ आदि के लिए और जीविका के लिए उसका परित्याग करते हैं, उन्हें वालखिल्य फिर 8 महीने अपना पूजा पाठ आदि भी करते जा रहे हैं, थोड़ा बहुत संग्रह भी करते जा रहे हैं अगले चातुर्मास के लिए। ये वालखिल्य हो गए। फेनप नाम के वानप्रस्थ होते हैं, फेनपा तू शीर्ण पर्ण फल वृत्तयो यत्र क्वचित वसंत कर्मपरा। तो जो सूखे पत्ते पेड़ से अपने आप गिरे हुए, पेड़ से तोड़ करके नहीं, पेड़ से गिरे हुए जो सूखे पत्ते उन्हें कहा जाता है शीर्ण पर्ण। और ऐसे ही जंगल में लगे हुए जो पेड़ के फल हैं वे भी शीर्ण अपने आप पक करके पेड़ से गिरे हुए, उन्हें प्राप्त करके अपनी आजीविका चलाते हैं, वृत्ति उसी से जीवन निर्वाह करते हैं जो। और यत्र क्वचित वसंत, जहाँ कहीं निवास करते, एक निश्चित स्थान नहीं है निवास का ऐसे, और जहाँ कहीं रह करके कर्म जो शास्त्रविद वानप्रस्थ आश्रम के हैं करते रहते हैं उन्हें कहा जाता है फेनप वानप्रस्थ। हाँ, वो सब करते हैं लेकिन एक स्थान पर नहीं रहते। यत्र क्वचन यत्र क्वचित वसंत, जहाँ कहीं निवास करते हुए अपना वो करते रहते हैं वानप्रस्थ का कर्म, वो फेनप वानप्रस्थ हो गए। आगे हैं सन्यासी के 4 प्रकार। तथा परिव्राजका चतुर्विधा, तो जैसे गृहस्थ 4 प्रकार के हैं, ब्रह्मचारी 4 प्रकार के हैं, वानप्रस्थ 4 प्रकार के हैं, ऐसे 4 प्रकार के सन्यासी भी हैं। तथा शब्द बता रहा कुटी चका बहुदका हंसा परमहंसाश्च इति। कुटीचक बहुदक हंस परमहंस, ऐसे 4 प्रकार सन्यासी के होते हैं। उनमें से एक एक का लक्षण आगे बताते हैं। तो तत्र यानि चतुर्विधेषु परिव्राजकेषु, 4 प्रकार के परिव्राजकों में से कुटीचक परिव्राजक इन्हें कहा जाता है। तो स्वपुत्र गृहे भिक्षाम चरंत त्रिदंडिनः कुटीचका। त्रिदंडी हैं और गांव में ही, गांव के बाहर अपने ही भूमि आदि में कुटिया बना करके रहते हैं, लेकिन कुटिया पर भोजन पकाते नहीं हैं। अपने पुत्र के यहाँ समय पर जा करके नारायण हरि कर लेते हैं, वो है कुटीचक सन्यासी। वो अकेले रहेंगे, सपत्निक नहीं रहेंगे, लेकिन अपने ही गांव में कहीं कुटिया बना करके रह रहे हैं और अपने पूर्वाश्रम में जा करके भोजन के समय नारायण हरि करके भोजन प्राप्त कर लेते हैं, कुटिया पे आ करके भोग लगा करके खा लेते हैं। उनको भी अभी कहते हैं आश्रमधारी कुटी चकी हैं, लेकिन जो क्रम सन्यासी बन करके ऐसे आए हैं वो, और बाकी अधिकतर जो हैं वो वर्तमान जो ऐसे घरदार छोड़ करके बचपन से ही वैराग्य पूर्वक निकलते हैं, वे हंस परमहंस उनमें चले जाते हैं आश्रम आदि में रहने पर भी, वो आगे बताए जा रहा है। तो ये कुटीचक का ये लक्षण हुआ। बहुदक का लक्षण बताते हैं, बहुदकास्तु त्रिदंडिन, त्रिदंडधारी और शिक्य जल पवित्र पादुका आसन शिखा यज्ञोपवीत कौपिन काशाय वेशधरा, ये सब धारण करते हैं बहुदक सन्यासी। और तीर्थानि अटंत, और तीर्थाटन करते रहते हैं और भूख लगने पर भैक्षम यानी भिक्षा से प्राप्त अन्न से अपनी जीविका चलाते हैं। और साथ में ये इतनी सामग्री रखते हैं, एक त्रिदंड, दूसरा शिक्य जल, मतलब कमंडल में एक जल शिक्य जल है, जल पात्र एक जिसमें हाथ में वो पकड़ सके ठीक से ऐसा, और पवित्र पाद पवित्र कर्म करने के लिए एक पवित्र धारण होता, पवित्री धारण करते हैं ना, पवित्री धारण भी करते हैं, और पादुकाएं भी हैं, पादत्राण पहनते हैं और आसन रखते हैं, शिखा रखते हैं, यज्ञोपवीत रखते हैं। हाँ, तो एक बहुदक सन्यासी है, तीन जो सन्यासी है उनमें यज्ञोपवीत रहता है, जो परमहंस सन्यासी होता है उनका यज्ञोपवीत नहीं रहता, तीनों का होता है। तो शिक्य जल पवित्र पादुका आसन शिखा यज्ञोपवीत और कौपिन और काषाय वस्त्र को धारण करने वाले और तीर्थाटन कर रहे हैं वे हैं बहुदक सन्यासी। और साथ में क्या करते हैं, उनका मुख्य कर्तव्य होता है आत्मानं प्रार्थयन्ते, आत्मजिज्ञासा करते रहते हैं, मुमुक्षा को बढ़ाते रहते हैं, आत्मानं प्रार्थयन्ते। हाँ, जिससे आत्मचिंतन क्या नाम आत्मजिज्ञासा बढ़े, मुमुक्षा उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होती जाए, ऐसा करते हैं। और अर्थयन्ते का अर्थ होते चाहते हैं, प्रार्थयन्ते का अर्थ है प्रकृष्ट रूप से चाहते हैं, का मतलब मुमुक्षा को बढ़ाना और संसार की अपेक्षाएं कम करते जाना, ये उनका मुख्य कर्तव्य होता है। किनका? बहुधक सन्यासी का। हाँ, वो सब तो करते ही हैं। और हंसास्तु, ये बहुधक सन्यासी हो गए, हंस सन्यासी। तो हंसास्तु एक दंडिन, ये एक दंडधारी है। और शिखावर्जम, शिखा को छोड़ते हैं, वो होते हैं ये जो दंड के प्रकार होते हैं ना, उसमें अलग अलग वो किया जाता है, उनका संप्रदाय भेद है, जैसे जैसे संप्रदाय उसके अनुसार वो करते हैं, उसकी पूजा आदि होती है। दंड में एक ऐसा होते हैं ग्रंथियां, उसकी पूजा होती है, तीन ग्रंथि वाला, एक ग्रंथि वाला जो दंड होता है, त्रिग्रंथि वाला त्रिदंड हो गया, और ये एक ग्रंथि वाला रखते हैं हंस सन्यासी। ये जो दंडी स्वामी होते हैं उनके दंड के कई एक प्रकार होते हैं, उनमें से एक द्विदंडी एक दंडी ऐसा प्रकार वो देख करके ही स्पष्ट किया जाता है, हो जाता है। हाँ, तो वो भी आश्रम सन्यासी है, तो सन्यास आश्रम में मुख्य रूप से उन्हें भी बताया जाता है जप करने के लिए, ओंकार का जप आदि। हाँ, ये तो ये जो कुटीचक होते हैं, जो अपने गांव में ही रह रहे हैं और पुत्र की यही भिक्षा कर रहे हैं, वैराग्य कम होता है इनमें। हाँ, तो चतुर्थ आश्रम होने पर भी ज्यादा ये आयु विशेष में लिया जाता है ना, और वैराग्य कम है, आश्रम सन्यासी है, तो उसमें बहुत ज्यादा कर्तव्य का वो निर्वहन नहीं कर पाते वृद्धावस्था में, इसलिए उनको घर में रहते समय राग द्वेष बढ़ते हैं, वो राग द्वेष कम हो जाए, घर से बाहर हो जाए, उस दृष्टि से वानप्रस्थ में आए। और वानप्रस्थ में भी साथ साथ रहना होता था, तो बाकी लोगों के प्रति भले ही राग द्वेष न हो, लेकिन आपस में दोनों जो रह रहे थे पति पत्नी, उनमें भी राग द्वेष हो सकता है, राग बढ़ सकता है, घट, इसलिए फिर अकेले हो जाते हैं। और अकेले होकर के अकेलेपन का, एकाकीत्व का अभ्यास, और एकाकी रह करके जप करते हुए परमात्मा का ध्यान, ये करते रहेंगे तो कुटीचक मन को बाहर से निकाल करके अंतर्मुख करते हैं। अंतर्मुख करना ये मुख्य कार्य है उनका, क्योंकि आयु ऐसी हो जाती है जो नहीं कर पाते अध्ययन समाधि आदि का अभ्यास, तो प्रयास करते हैं अंतर्मुख करने का मन को। और नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो है वो तो एक प्रकार से वो है, आयु उसकी ये कम है, जोश है, तो उसके लिए साधन वो बताया जाता है अच्छा करने के लिए, उसका इसी जन्म में ये हो जाएगा। इनका तो फिर जन्म हो भी जाए और वैराग्य कम होने से उत्तम लोक में जन्म होता है, ये आश्रम सन्यासी है, वो तप शब्द से ही ग्राह्य है, उसे उन्हें पुण्य लोका भवन्ति उसमें लिया जाता है सिद्धांत के अनुसार। तो हंस सन्यासी का है हंसास्तु एक दंडिन शिखावर्जम यज्ञोपवीत धरा शिक्य कमंडलू पाणय ग्रामैक रात्रवासिन कृच्छ्र चांद्रायण परा। ये हंस सन्यासी होते हैं जो एक दंड धारण करते हैं, शिखा नहीं रखते, यज्ञोपवीत रखते हैं। हंस सन्यासी का यज्ञोपवीत रहेगा, शिखा नहीं रहेगी, और हाथ में शिक्य कमंडलू पाणय का मतलब वो कमंडलू हाथ में रखा रहेगा जलादि के उपयोग के लिए, और ग्रामैक रात्रवासिना एक गांव में एक दिन निवास करते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, और कृष्ण चांद्रायण व्रत का पालन करते रहते हैं। हाँ हाँ, कृष्ण चांद्रायण व्रत करते हैं कौन? हंस सन्यासी। और परम हंस का लक्षण बताते हैं, परम हंसास्तु एक दंड धरा मुंडा अयज्ञोपवीतिनः त्यक्त सर्व कर्माण आत्मनिष्ठा इति। तो ये परमहंस सन्यासी होते हैं जो एक दंड रखते हैं और मुंडन करते हैं, यज्ञोपवीत का भी त्याग होता है जिनके, और यज्ञो शिखा और यज्ञोपवीत ये दोनों माने जाते हैं कर्म के कर्तव्य के सूचक चिन्ह। ये दोनों भी नहीं रहे तो इसलिए बहिरंग साधन जो हैं वो सब छोड़ देते हैं, त्यक्त सर्व कर्माण और आत्मनिष्ठा, ये ज्ञान निष्ठा के अधिकारी हैं। आत्मनिष्ठा पूर्व अधिकरण के अंतिम श्लोक में, अंतिम सूत्र में ही बताया ना कि सन्यास आश्रम में ब्रह्म विद्या का विधान होने से और वहां कर्म न होने से क्या होगा कि ब्रह्म विद्या और कर्म का अंगांगी भाव नहीं होगा, ऐसा पहले लिखा हुआ था ना। वो है हंस, परमहंस सन्यासी। तो परमहंस सन्यास आश्रम में ब्रह्म विद्या का विधान है, आत्मनिष्ठा का मतलब वो ज्ञान निष्ठा के अधिकारी है, और वहां पर कर्म नहीं है, इसलिए सर्व कर्म का त्याग कर चुके जो हैं वे आत्मनिष्ठ हैं, उनके एक अंतरंग साधनों का श्रवण मनन निधि ध्यासनों का कर्म के साथ अंगत्वेन रूपेण अन्वय नहीं किया जा सकता, और ज्ञान का ये तो ज्ञान के अंतरंग साधन होने से ज्ञान भी कहलाते हैं, तो ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधि ध्यासन का भी कर्म के साथ अंगत्वेन रूपेण संसर्ग नहीं है, तो श्रवणादि का फलभूत जो ब्रह्म ज्ञान साक्षात्कारात्मक वह तो कर्म का अंग बनेगा ही नहीं, उपकारक बनेगा ही नहीं, कर्म का उल्टा कर्म हेतु का उच्छेदक बन जाता है, ये सब पहले कह चुके हैं। उस जो जिस ज्ञान का कर्म के साथ अंगांगी भाव या सह समुच्चय नहीं होता है ये बताया जा रहा है, उस ज्ञान के मुख्य अधिकारी परमहंस सन्यासी। इसलिए आत्मनिष्ठा, हाँ यही आत्मनिष्ठा है, इसी को आत्मनिष्ठा कहा जाता है। हाँ हाँ, शुक्ल पक्ष में एक एक बढ़ाया जाता है, प्रतिपदा के दिन एक ग्रास शुक्ल पक्ष में, द्वितीया को दो ग्रास, ऐसा करते करते पूर्णिमा तक वो गए 15 ग्रास तक, 15, और फिर कृष्ण पक्ष में घटाते घटाते अमावस्या के दिन बिल्कुल निराहार, ऐसा वो जो करते हैं उससे शरीर में एक तो तपस्वी हो जाता है और आवश्यक जो ऊर्जा है उतनी तो प्राप्त होती है, अनावश्यक ऊर्जा बढ़ती नहीं है शरीर में, शरीर का ज़्यादा बल होने से भी साधना में बाधक होता है, आवश्यक ऊर्जा तो उतने आहार से मिल जाती है। इसके लिए कृष्ण चांद्रायन आदि करते रहते हैं, उससे शरीर जो है ठीक हो गया तो मन भी साधना के अनुकूल हो जाता है, ये कहते हैं। हाँ, त्रैवर्णिक, तो अत्र ये जो अधिकरण है, इस अधिकरण के पूर्व पक्ष के मत में और सिद्धांत मत में फल भेद बताया जा रहा है। पूर्व पक्ष के मत में इस अधिकरण के क्या फल होगा, सिद्धांत मत में क्या फल होगा, इसे स्पष्ट करते हैं। अत्र पूर्वपक्षे संन्यासाभावात् ज्ञानस्य स्वतंत्र फलत्वा सिद्धि, सिद्धान्ते तद्भावात् तत्सिद्धि इति फलभेद। तो ये कहते हैं कि इस अधिकरण के पूर्वपक्ष में संन्यास है ही नहीं, इसलिए क्या होगा कि ज्ञान में स्वतंत्र फलत्व की सिद्धि नहीं होगी। पूर्व पक्षी जो पूर्वाधिकरण के थे वे ही यहाँ भी हैं, इसलिए मीमांसकों का तो कथन है कि ज्ञान कर्मांग है और जो कर्मांग होता है वह जिस कर्म का अंग है, साधन है, उसके फल से ही फलवान होता है, स्वतंत्र उसका कोई फल नहीं होता। तो आत्मज्ञान कर्मांग होने के कारण आत्मज्ञान का फल वो जिस कर्म का अंग उसे बताया जा रहा है उसी कर्म के साथ मिलकर के ही वो सफल होगा, उस कर्म के फल से ही फलवान होगा, उसका स्वतंत्र कोई फल नहीं होगा अविद्यानिवृत्ति रूप। ये मीमांसकों का मत रहेगा, वो पूर्व पक्ष है मीमांसक, इसलिए कहते हैं अत्र यानी अस्मिन अधिकरणे, इस अधिकरण में जो पूर्व पक्षी हैं उनके मत में संन्यासाभावात, मीमांसकों के मत में तो यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात के अनुसार कर्म का अनुष्ठान ही करते रहना है, आश्रमांतर है नहीं। तो संन्यास का अभाव होने से ज्ञान जो अग्निहोत्रादि नित्य कर्म है उनका अंग बन करके उनके फल से ही फलवान होगा। स्वतंत्र फलत्व की असिद्धि और सिद्धांते, इस अधिकरण के सिद्धांत के अनुसार तद्भावात यानी संन्यास अनुष्ठेय है सिद्धांत में, स्रोत है, श्रुति प्रतिपादित है, संन्यास होने से संन्यास में प्रधान साधन जो ज्ञान निष्ठा है वह विद्यमान होने से, और जिस आश्रम में ज्ञान को प्रधान साधन बताया जा रहा है उस आश्रम में कर्म न होने से, ज्ञान और कर्म का अंगांगी भाव नहीं होगा, इसलिए स्वतंत्र फलवत्ता ज्ञान में सिद्ध होगी। इस अभिप्राय से कहते हैं सिद्धांते तद्भावात्। तद्भावात् में तत्शब्द का अर्थ है संन्यास। तो संन्यास विद्यमान होने से तत्सिद्धि यानी ज्ञानस्य स्वतंत्र फलत्व सिद्धि, इसमें तत्शब्द से लेना ज्ञान में स्वतंत्र फलत्व, जो पूर्व अधिकरण का सिद्धांत है उसकी सिद्धि, वही इस मत में फल है इस अधिकरण का सिद्धांत में, क्योंकि ये अधिकरण तो पूर्व अधिकरण के ही सिद्धांत पर आक्षेप करने वाला है, इसलिए आक्षेपकर्ता के मत में पूर्व अधिकरण का जो सिद्धांत है उसकी असिद्धि, और सिद्धांत मत के अनुसार उस आक्षेप का परिहार हो जाएगा तो सिद्धांत की सिद्धि ये फल हो जाएगा। तो पूर्वाधिकरण का सिद्धांत है प्रथम सूत्र से बताया गया पुरुषार्थ अतः, अतः का अर्थ है अस्मात् आत्मज्ञानात्। पुरुषार्थ यानी समूल अध्यास निवृत्ति रूप मोक्ष, आत्मज्ञान मात्र से होता है, ये पूर्वाधिकरण का सिद्धांत है, वो स्वतंत्र फल वाला है, कर्मांग नहीं है। ये जो पूर्व अधिकरण का सिद्धांत है उसकी सिद्धि ये इस अधिकरण का सिद्धांत मत में फल होगा। इस अभिप्राय से यहाँ पर कहा कि सिद्धांते तद्भावात् तत्सिद्धि इति फलभेद, ये फलभेद हैं। अब ये जो त्रयो धर्मस्कंधा ये बताए गए थे, तीन धर्म धर्मस्कंध है करके, इसमें स्कंध शब्द का क्या अर्थ है? तो स्कंध शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार स्कंधा आश्रमा। तो त्रयो धर्मस्कंधा, इसमें स्कंध शब्द का अर्थ है आश्रम, इसलिए त्रयो धर्मस्कंध का अर्थ निकलेगा धर्म यानी कर्म, और वो कर्म है प्रधान साधन जिन आश्रमों में, ऐसे कर्म प्रधान तीन आश्रम है। वो तीन आश्रम कौन कौन? तो यज्ञो अध्ययनम दानम इससे बताया गया गृहस्थ आश्रम, और तपएव द्वितीय इससे बताया गया वानप्रस्थ आश्रम, और ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी आत्मानम अत्यंतम अवसादयन इससे बताया गया नैष्ठिक ब्रह्मचारी आश्रम। तो इस प्रकार ये पहले आश्रम स्कंद शब्द का अर्थ कर दिया आश्रम, और ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी आत्मानम अत्यंतम अवसादयन, इस वाक्य में ब्रह्मचारी के दो विशेषण दिए हैं, एक आचार्य कुलवासी और दूसरा आत्मानम अत्यंतम अवसादयन, ये एक विशेषण है। उसमें आचार्य कुलवासी ये सरल विशेषण है, अर्थ है इस पद का, इसलिए उसकी व्याख्या नहीं की टीकाकार ने। और श्रुतिस्थ आत्मानम अत्यंतम अवसादयन, ये जो विशेषण है ब्रह्मचारी का, इसका अर्थ करते हैं टीकाकार आत्मानम अत्यंतम अवसादयन। इस वाक्यस्थ आत्मा शब्द का अर्थ शरीर है। श्रुति में जो आत्मा शब्द का प्रयोग आया ना द्वितीयांत, आत्मानम अवसादयन का कर्म है, तो अवसादन का अवसाधन के कर्म को बताने वाले आत्मानम इस द्वितीयांत शब्द का अर्थ है शरीरम। ये भी आत्मा की उपाधि होने के कारण इसे भी आत्मा कहा जाता है। कठोपनिषद में भी आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिणा में आत्मा शब्द का अर्थ शरीर है, शरीर के लिए वहां आत्मा शब्द का प्रयोग है। हाँ, तो यहां पर भी श्रुति में आत्मानम अत्यंतम अवसादयन में आत्मानम शब्द का अर्थ है शरीरम, और आचार्यस्य कुले यानी गृहे अवसादयन का अर्थ करते हैं कर्षयन। तो गुरुकुल की आवश्यक सेवादि करते हुए शरीर को, शारीर सेवादि भी करते हुए शरीर को कृश करता जा रहा है का अर्थ है सारे शारीरिक परिश्रम करता जा रहा है। वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुआ तृतीय। अब ननु गार्हस्थ्यम अपि सहैव ऊर्ध्वरेतो भी इत्यादि जो मूल भाष्य में टीका आ रही है। क्या क्या क्या है? हाँ, उसी के विषय में मैं बता रहा हूं कि भाष्य में जो वाक्य आ रहा है ना कि ननु गार्हस्थ्यम अपि सहैव ऊर्ध्वरेतो भी परामृष्टम इत्यादि भाष्य वाक्य आ रहा है, उसी पृष्ठ पर भाष्य में जो पांचवी पंक्ति में है ननु से शुरू होने वाला वाक्य, उस वाक्य की अवतरण टीका है ये स्कंद श्रुता आश्रमा इत्यादि। जो वाक्य है टीका में वो भाष्यस्थ ननु इत्यादि से प्रारंभ होने वाला जो वाक्य है उसका अवतरण वाक्य है टीका में, ये भाष्य का अवतरण इसे कहा जाता है। उससे पहले तक का तो हम लोग विचार कर चुके हैं टीका में, कर चुके हैं ना। अतश्च प्रत्यक्ष श्रुति विरोधे सति अनादरणीयास्ते भविष्यन्ति अनधिकृत विषयावा, यहाँ तक की चर्चा हम लोग कल तक भाष्य में कर चुके थे। ये टीका बाकी थी, वो टीका हो गई। अब भाष्य में जो ननु गार्हस्थ्यम अपि सहैव ऊर्ध्वरेतो भी परामृष्टम इत्यादि जो वाक्य आ रहा है इसके अवतरण में टीकाकार कह रहे हैं क्या? हाँ हाँ, अच्छा, ये टीका आगे की है। वो जो ननु परामर्शेपि एक और आगे वाला वाक्य है, कहाँ पर है? हाँ, शुरू में पूर्व में देखो कि ननु परामर्शेपि आश्रमा गम्यंत एव सत्यम गम्यंते, इसकी अवतरण टीका है। हम लोग ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति इसका, इसके द्वारा बताई गई ओंकार उपासना की स्तुति परक त्रयो धर्म स्कंधा ये वाक्य हैं। यहाँ तक पूर्व पक्षी का जो अभिप्राय था त्रयो धर्म स्कंधा इस वाक्य के विषय में इतना ये कर चुके हैं। और इससे पहले जहाँ मैं कह रहा था ननु गार्हस्थ्यम अपि प्रत्यक्ष श्रुति विरोध है, इससे पहले भी एक ननु से वाक्य प्रारंभ हो रहा है, उस वाक्य की ये अवतरण टीका है। उसकी भी अवतरण टीका नहीं है, ननु परामर्श की अवतरण टीका है। और उससे पहले थोड़ा हमको भाष्य को देखना है, वहाँ उसका कोई अवतरण नहीं है। ननु परामर्शेपि आश्रमा गम्यन्ते एव, ये जो ये हैं, इसको देखना बाकी है और इस पर चर्चा करनी है, उसका ये अवतरण टीकाकार लिख रहा है। ये सब हम लोग कल देखेंगे। ये ननु का ही ननु परामर्श का अवतरण है। ननु परामर्शे भी आश्रमा गम्यन्ते एव इत्यादि की अवतरण टीका है। और ये जो आचार्य कूले यानी गृहे कर्षन नैष्टिक इत्यर्थ, यहाँ तक तो ये चार प्रकार के आश्रम आदि जो थे वो बताया, अधिकरण के विषय में बताया, वो सब आया यानी फल भेद। अब मूल भाष्य में पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति की ओर से एक शंका की जा रही है, ननु परामर्शेपि इत्यादि से। इसका अवतरण टीका में सिद्धांति की ओर से जो शंका की जा रही है पूर्व पक्षी के प्रति, उसका अवतरण टीकाकार लिखते हैं स्कंद श्रुतो अपि इत्यादि से। ये सब हम लोग कल देखते हैं।